Woensdag 19 april, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet en Groningen zijn het nog niet eens over compensatie voor de gaswinning. Tussen de wensen van bestuurders uit de regio Groningen en de plannen van het kabinet zit nog een substantieel gat. Dat zei de commissaris van de Koning, René Paes, na urenlang overleg. Groningen eist zeker 30 miljard aan investeringen. Volgens Paes kwam het kabinet met meer dan een appel en een ei, maar nog lang niet genoeg om de Groningse ereschuld in te lossen. En bij het overleg waren onder meer premier Rutte en staatssecretaris Velbrief aanwezig. De komende dagen zijn er vervolggesprekken. Fox News en stemmachinefabrikant Dominion hebben op het laatste moment een schikking getroffen. De nieuwszender betaalt ruim $787 miljoen aan Dominion. Dat bedrijf had een rechtszaak aangespannen omdat de rechtse nieuwszender bewust het Amerikaanse publiek zou hebben misleid. Fox meldde herhaaldelijk dat er was gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen in 2020 en dat de stemcomputers van Dominion onderdeel waren van een complot. Fox wist dat dat niet waar was. Dominion had $1,5 miljard geëist, maar neemt nu met de helft genoegen en de rechtszaak is daarmee van de baan. De Belangenorganisatie voor de Auto-industrie vindt dat het kabinet een verkeerde keuze maakt door auto's met een verbrandingsmotor zwaarder te belasten. De rijvereniging ziet meer in een vervolg van de subsidie op elektrisch rijden. Energieminister Jette wil vanaf volgend jaar verplichten om duurdere biobrandstof met gewone brandstoffen te mengen. Benzine en diesel zouden daardoor 5 tot 10 cent per liter duurder worden. Real Madrid en AC Milan hebben zich als eerste ploegen geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Madrid won ook de uitwedstrijd tegen Chelsea met 2-0 na het 1-0 verlies in Milan. Kwam Napoli thuis niet verder dan 1-1. Het weer nog, het koelt vannacht af naar 3 tot 7 graden. Overdag eerst vrij zonnig, in de middag wat meer stapelwolken. Het waait stevig bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je zet af, je gaat de lucht in, dan pauzeer je even en dan kom je weer neer. Zie hier een sprong, of misschien zelfs wel het leven. Afzetten, de lucht in gaan, pauzeren, neerkomen. In de voorstelling van mijn gast van vannacht gaat het eigenlijk over allebei. Esther Apitulij zit hier naast me, altvioliste is ze. Ze kreeg haar eerste les op viool toen ze 12 jaar was, maar vrij snel daarna werd het altviool. Na het conservatorium in Amsterdam en les in Berlijn zo leerde ze onder andere bij het Noord-Hollands Philharmonisch, het Radiokamerorkest en het Metropoolorkest. Ze treedt op in binnen- en buitenland, ze geeft muzikale lezingen en masterclasses, ze heeft 3 albums uitgebracht en ze is de drijvende kracht achter de stichting Viola Viola, die als doel heeft om een nieuw publiek enthousiast te maken voor klassieke muziek. Nu staat ze in de theaters met de voorstelling De Sprong van Nijinsky. Een theatraal dansconcert gebaseerd op het leven van balletdanser Vaslav Nijinsky. Een ongekend talent, maar ook een mens dat kampte met psychoses en schizofrenie. Een multidisciplinair stuk is het. Het is én dans, én muziek, én theater, én buitengewoon indrukwekkend. Hoewel dat laatste natuurlijk geen discipline is. Je zet af, je gaat de lucht in, dan pauzeer je even en dan kom je weer neer. Zie hier de ontleding van en een sprong en een leven en van de voorstelling van mijn gast van vannacht. Esther Apitulij is geboren in 1958. Welkom. Fijn dat je er bent. Een theatraal dansconcert, dus en muziek en dans en theater. De luisteraar kan nu denken, nou, deze vrouw heeft moeite met kiezen. Nou, dat mag je denken. Dat is prima. Het is meer... Je hebt inderdaad verschillende disciplines. En hoe krijg je die samen en hoe integreer je die? Zodat het één organisch geheel wordt. En dat is een jong leren met de ingrediënten die je hebt. En zo dat het ene het andere sterker maakt. En dat is een proces wat ontzettend leuk is om dat te gaan onderzoeken, vond ik. En ook heel erg spannend. Omdat je wel een beeld hebt van tevoren, voordat je zo'n project begint, wat je dan voor ogen hebt en wat je wil vertellen. Maar omdat ik zelf natuurlijk ook muziek maak, is het lastig omdat je een onderdeel bent van het geheel, om te kijken wat komt er nu eigenlijk over. Maar in een orkest ben je natuurlijk ook onderdeel van een geheel. Ik heb nooit in een orkest gezeten. Nee, wat je net zei, dat klopte niet helemaal. Oh, vertel. Nou, nee, dat maakt niet uit. Je hebt gesoleerd met die orkesten. Precies, ja. En dan zit je niet in het orkest, nee, maar sta je ervoor. Dus echt in een orkest zitten heb ik wel gedaan toen ik studeerde. Bij het Radio Philharmonisch heb ik in het Concertgebouw. Orkest heb ik gespeeld, maar niet vast. Maar is dat iets voor je? Nou ja, ik had al eigenlijk direct... Nou ja, toen ik in het Concertgebouw orkest speelde... dat is natuurlijk het meest hoogste wat je maar kunt behalen. Prachtige Concertgebouwde zaal. En Haitink die ervoor stond. En Shostakovich spelen, ja, wat wil je nog meer? Dat was klinkt als een droom. Ongelooflijk, ja. Voor mij was het ook een droom. Maar ik merkte de mensen om me heen, het orkest... de orkestleden die zo Haitink niet meer leuk vonden... En dat begreep ik helemaal niet. Maar ja, die stond er natuurlijk al jaren voor. En ze kende exact zijn manier van praten en oogopslagen... en zijn manier van werken. Maar ik kwam daar vers bij en ik had zoiets, wow. En toen dacht ik, wat is dit? Dit voelt helemaal niet fijn. Het was niet een Maar kan je je voorstellen dat als je dan een blijvertje bent bij zo'n orkest... dat je dan op een gegeven moment ook denkt... nou, die dirigent, nu weet ik het wel met hem. Ja. Of ik kan dit beter. Of anders. Ja, nou dat sowieso. Nee, ik kan het beter. Nee, ik had het wel. Ik had wel vaak inderdaad. Niet bij Haitink, maar andere dirigenten. Dat ik dacht: wat een rare manier van interpretatie heeft hij nu. Ik zou dat heel anders doen. En dat betekent. Als je in het orkest zit, dat je daar helemaal niet... je hebt totaal geen zeggenschap erover. Je moet gewoon doen wat de dirigent zegt. Dus dat is best wel lastig. Er is geen ruimte voor eigen inbreng. Nee, totaal niet. Nee. Je moet ook dezelfde kant op strijken. Dat is ook heel lastig. Je kan niet één iemand die de andere kant op strijkt. En eigenlijk ben jij iemand die graag de andere kant op strijkt. Ik wil altijd de andere kant op strijken. Met mijn rug naar het publiek zitten, bij wijze van spreken. Ja, klassieke muziek. Jouw stijl is natuurlijk echt aan heel veel regels gebonden. Ja, het is een hele traditionele manier van presenteren. En in dit geval dus klassieke muziek. Het is heel conventioneel. Het is heel erg vast zit het in zijn voegen eigenlijk. En wat op zich heel prettig is natuurlijk. Omdat je exact weet waar je aan toe bent. Want je gaat op het podium zitten. De dirigent steekt zijn hand omhoog en heeft zijn stokje. En als hij naar het stokje naar beneden gaat, begint het hele orkest. Stuk geweldig. Ja, heerlijk voorspelbaar. En dan speel je normaal helemaal tot het eind. En dan is het afgelopen. Dan ga je staan en krijg je applaus. En dan ga je naar huis, pak je in. Dan ga je weer slapen de volgende dag opnieuw. Precies. Ga je nooit meer slapen luisteren. Heel goed. Nee, dus dat... ik wist natuurlijk ook niet toen ik jong was... hoe ik het leven zag, hoe ik het zou willen. Ja, ik kan me voorstellen dat als je droomt van het Concertgebouw Orkest en Haitink... en je bent op die positie en bij andere orkesten... en je denkt dan, Nou, ik had het echt... Dan ik vond het ook geweldig, hoor. Maar echt, ik heb het geweldig gevonden. Zo echt dan zit je met z'n allen en dan zit je met 80, 90 man... ben je iets aan het spelen, gezamenlijk... En je denkt echt, dit ben ik in mijn eentje eigenlijk, bij wijze van spreken. Ja, denkt iedereen dat? Maar dat weet ik niet. Maar zo voelt het gewoon. Dat je echt, je bent een onderdeel van. Maar toch voel je dat jij daar echt een belangrijke onderdeel daarvan bent. Maar wat ik heel lastig vond, is er zijn gewoon wetten waar ik het heel moeilijk mee had. Zoals wat? Nou ja, dat je... Dezelfde kant op strijken. Mensen die om me heen ook niet aardig waren naar elkaar. Dan zit je naast iemand en die zet dan op het allerlaatste moment in. Weet je wel, ergens heb je 20 maten rust en ik tel nooit. Ik weet wel ongeveer waar ik dan moet inzetten. Maar als iemand naast je dan zo blijft zitten en dan op het laatste moment dit doet. Dan denk je, zit ik wel goed? Zo, weet je, dat zijn van die vervelende dingetjes. Maar dat gebeurt niet meer, denk ik, hoor, tegenwoordig. Maar daarom heb ik gekozen op een gegeven moment om een andere weg te zoeken. Waar wil ik mijn waar kan ik mijn persoonlijkheid kwijt? En toen ging je zelf dingen maken? En toen ging ik zelf dingen maken, ja. Ik wist echt niet, ik dacht dat ik een heel verlegen, lief meisje was die echt heus wel ook heen en weer kon strijken, zoals iedereen. Keurig aangepast. Ja, dat dacht ik. Maar dat gaandeweg merkte ik dat ik toch veel balorger was in een eigen visie. En ja, die ontwikkel je natuurlijk ook in die tijd. Als je op een gegeven moment bedenkt van ik wil met mijn instrument gewoon solo spelen en niet met anderen. Heeft dat ook met het publiek te maken wat je trekt? Nou, dat is pas later gebeurd, maar inderdaad. Heb ik veel kamermuziek gespeeld. En ja, dan merk je ook wel, oké, dat publiek, leuk, lief, ze houden ervan. Maar toch door mijn man, die acteur is, en ik veel daar theater ging ook, dacht ik, wat dat publiek is zoveel leuker. En die mensen kijken niet in het programmaboekje van wat je precies speelt en wanneer ze wel en niet mogen klappen. Ze gaan erheen, het licht gaat uit en je wordt meegenomen in de wereld van waar je naar kijkt en luistert. En dat dacht ik van, nou, dat is het ultieme belevenis voor mezelf en ook voor het publiek. Dus toen heb ik besloten om klassieke muziek in het theater te spelen en niet meer in het concert. Nou, dat doe ik ook nog. Speel nog steeds in de concertzalen, maar mijn projecten zijn echt in de theaterzalen. En hoe begin je zoiets? Hoe begin je zoiets, ja? Als we nu naar de voorstelling De Sprong van Nijinsky kijken. Ja. Begin je dan bij de muziek? Of begin je bij de man en het verhaal? Nou, het is een vierluik wat ik heb gemaakt. Dus ik ben eerst met Bach begonnen. Bach en Bleekwater was de eerste titel. Met een schoonmaakster, toch? Dus met de schoonmaakster, ja. Want Bach is de grootste componist ever. Toen dacht ik, wat staat daar tegenover? Bach hield van contrapunt, dus ik was het contrapunt van Bach. Dacht ik, misschien de schoonmaakster wel. En toen is dat zo ontstaan. En jij was de violiste en de schoonmaakster? Was Leni Bredeveld, ja. De uitgesproken gezicht voor een schoonmaakster. En daarna was Vivaldi Code Rood. En dat ging over het klimaat. De seizoenen zijn de seizoenen niet meer. En Vivaldi heeft de vier seizoenen geschreven. Dus die hebben we helemaal bewerkt. Door elkaar gegooid. Ja. En daarna was Beethoven Lost in Silence. Beethoven is doof geworden. En ik dacht, ik wil met een doof acteur werken. Te kijken hoe dat nou is. Of ik wil het publiek laten ervaren hoe het is als je naar muziek luistert en dat je het op een gegeven moment niet meer hoort. Zo, die man heeft zijn mooiste dingen geschreven, gecomponeerd toen het al... Toen hij heel erg doof was, ja. Zijn laatste werken zijn ongelooflijk. Even tussendoor, snap jij dat, hoe dat kan? Dat je, ondanks dat je je gehoor verliest, nog zulke mooie dingen... Ja, nou ja, dat heeft natuurlijk heel erg... Je hersens en je herinneringen, die zijn natuurlijk zo sterk. Zeker bij Beethoven, het was een groot componist. Dus een groot componist, die schrijft natuurlijk in zijn hoofd en niet achter de piano. Hij hoeft het niet op. Hij hoeft het niet achter de piano te schrijven. Hij weet precies wat hij aan het schrijven is. Maar ik denk wel dat als hij had gehoord, dat hij misschien wel wat correcties had gemaakt. Denk ik. Ja, want ik heb... We hebben de dat weet jij beter. Nou, ik heb het hem gevraagd, maar hij leefde toen niet meer. Maar toch dacht ik dat hij antwoord gaf... Ja, nee, Esther, dit klopt niet helemaal. Want het gaat dan vooral over mijn partij, de altvioolpartij, in een van de waanzinnigste strijkkwartetten die geschreven heeft, de Grote Fuga. En als je dan die partij alleen hoort, denk je, nou, dat zit wel, dat is echt moderne muziek. Dat gaat echt ver. Je denkt, dat kan hij niet gewild hebben. Dat kan bijna niet kloppen. Maar in zijn geheel klopt het wel. Maar het is echt krankzinnige muziek. En toen kwam ik op het idee, oké, dat zijn allemaal componisten waar ik enorm... gedreven en gestimuleerd en geprikkeld wordt. Dus dacht ik, Stravinsky, ik ging chronologisch naar deze tijd. De Sacre, ja, dat is een van de grootste, waanzinnigste werk wat in de vorige eeuw gemaakt is. Het is echt, heel modern eigenlijk. Ja, heel modern. Dat was toen het uitgevoerd werd in 1913 in Parijs, werd er zo ontzettend veel boe geroepen dat de orkestleden niet meer hoorden wat ze aan het spelen waren. Dus moest gestopt worden. En ze gooiden allemaal dingen op het podium. En politie moest erbij komen. Het was echt een enorme... Want dit was geen muziek? Dit was geen muziek, nee. Dat was, had geen melodie in. Het was alleen maar ritme. Het was ka-ka-ka-ka-ka-ka. Dat was, begrepen ze helemaal niet. Het hele orkest, vooral de strijkers. Ja. Je hebt de strijkstukken om lange noten te spelen. En niet om hele korte nootjes te spelen. Dus mensen wilden hun geld terug. Ja, ze wilden hun geld terug. En de dirigent, Pierre Monteux, die via het wc-raampje verdwijnen... om niet aangevallen te worden door het publiek. Dus het was nogal wat. Maar ook de choreografie van Jinsky. Ja, hij maakte een ballet bij. Hij maakte daar een ballet bij. Maar ook tegenovergestelde van wat je bij ballet zou verwachten. Want hij was natuurlijk echt een klassiek balletdanser. En wat verwacht je dan? Mooie, langzame, elegante bewegingen op spitsen en allemaal dit. En zijn choreografie was echt tegenovergestelde. Een beetje folkloristisch-achtige manieren van bewegen. En hij kan nu niet. Ja, dus heel stijf en het tegenovergestelde van elegant. Maar heel, schokkerig. En passend bij. Heel passend bij, ja. Maar als je het ziet, dan denk je van krankzinnig. Het is echt ook geestig, vind ik het. Ook de kostuums die hij had uitgekozen. En ja, dus die hele sacre met de choreografie erbij. Dat intrigeerde mij ook wel. Ik dacht van, daar wil ik iets mee doen. En toen ik ook las dat Jinsky schizofreen was. En psychoses had, dacht ik, dat vind ik een interessant onderwerp. Want ik vind ook belangrijk dat ik een soort link maak naar iets wat met de maatschappij te maken heeft. Dat net zoals de schoonmaakster van Bach en Bleekwater. Van, ja, als je een schoonmaakster ziet, denk je, oh, het is een schoonmaakster. Maar er zijn heel vaak vluchtelingen of mensen die geïmigreerd zijn en hier moeten overleven. Maar die hebben soms universiteit gedaan. En dus het ging bij mij dat ook over niet te snel oordelen over als je iemand iets ziet doen. Van de audiëntie is. Ja. Dus don't judge the cover by its... The book by its cover. By book, ja, precies, omgekeerd. Nou, dus zo dacht ik van, ik wil de schizofrenie in deze voorstelling aandacht geven. En eigenlijk is dat de hoofdrol van wat je ziet. En wat heeft schizofrenie voor jou met deze tijd te maken? Het is misschien heel ver te zoeken, hoor, dat ik dit nu ga zeggen. Maar ik vind wel, kijk, schizofrenie is, of psychoses. Het gaat over een mens die dingen zegt die je eigenlijk niet kunt volgen. Het zijn associaties die zo vreemd zijn, maar ook heel kloppend. En ik denk ik denk soms bij heel veel mensen, zoals Baudet of Poetin, die mensen zitten in een psychose. Die leven in een wereld die voor hen wel klopt. Die voor hen wel klopt en voor ons niet klopt. Voor de meeste mensen niet klopt. En die kunnen niet meer relativeren. Die kunnen niet meer zien waar ze staan. En dat vind ik wel belangrijk, dat je dat daar bewust mee omgaat. Dat je die mensen niet zomaar als gewone mensen kunt mee om kunt gaan. Dat je die op een andere soort manier moet naar luisteren. En dat je niet direct moet oordelen over... als mensen bepaalde dingen zeggen, dat je moet proberen te begrijpen. Waarom zeggen ze zoiets? Waarom gebeurt dat? Ja, ik probeer te begrijpen waarom mensen een keuze maken voor iets waar ik denk van, hoe kan dit? Maar goed, ik heb geen antwoord erop, hoor. Dat is niet dat ik het... Maar, maar door het jezelf af te vragen, ja, creëer je al ruimte voor mildheid? Nou, ja, ik weet niet of het mildheid is, maar ik vind het wel belangrijk dat mensen niet te snel oordelen over andere mensen. Niet te snel. Ja, ik bedoel, dat is nu ook zo verschrikkelijk aan de hand met die social media. Het is natuurlijk heel goed dat je heel kritisch blijft, maar ik vind het gaat wel echt te ver. En ik vind het wel belangrijk dat je eerst vanuit neutrale gedachten iets bekijkt. En dat je het niet direct oordeelt. Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Dan haal ik wel twee mensen aan die natuurlijk, daar kan je niet omheen. Maar dat, ik bedoel, Er zijn natuurlijk ook andere mensen die zo snel oordelen over mensen. Dat je denkt van, waarom doe je zo verschrikkelijk moeilijk? Probeer nou toch eens de mensen op een andere manier te bekijken. Vanuit meer neutraal, meer ga dialoog aan. Dat is het. Schizofrenie is natuurlijk ook een ziekte waar psychoses bij komen kijken. Ja. Soms zijn mensen ook gewoon echt van het padje af. Ja, nee, dat is ook zo. Daar kan je ook niet omheen. Ik bedoel, psychose is ook echt niet leuk. Dat is ook echt niet leuk. Het is ook een beetje voor deze voorstelling dat ik hiervoor gekozen heb. Wat ik probeerde is eigenlijk dat de mensen, het publiek, een ervaring te geven. Dat ze naar iets kijken wat ze eigenlijk niet begrijpen waar ze naar kijken. En dat dus niet direct oordelen van, oh, ik zit in deze voorstelling. Maar ik wil. Dat herken ik wel, want ik had de eerste 5 minuten ook dat ik dacht, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Ja. Nou, dat is de bedoeling. Nou, dat is al goed gelukt. Nou ja, dat je probeert los te laten van je. Van manier van. Ja, mensen willen natuurlijk altijd vasthouden aan iets. Ze willen zich altijd kunnen. Ja, of het begrijpen. Ik wil iets willen begrijpen. En je kunt niet alles begrijpen. En dat vind ik eigenlijk heel mooi, dat je niet altijd alles kunt begrijpen. Ja, ik praat nu. Ik merk, ik zeg het nu tegenovergestelde. Weet ik ook wel. Maar. Ik weet niet of het tegenovergestelde is. Dat je dingen wil begrijpen is eigenlijk wel hetzelfde als daar vragen over stellen. Ja. Je stelt je vraag om dingen te kunnen begrijpen. Ja, klopt, ja. Maar voordat je het wil begrijpen, moet je eerst durven los te laten. En dat je niet al een je oordeel klaar hebt. Dus voor mij gaat het heel erg over deze voorstelling, dat je leert loslaten, dat je moet loslaten van wat je wil zien. Merk je die reactie die, want ik had het denk ik de eerste 5 minuten en daarna was ik gegrepen en heb ik ademloos gekeken. Maar de eerste aanvankelijke, hè, wat is dit? Mm-hmm. Heb je die reactie vaker gehad? Mm-hmm. Nou, niet 5 minuten, maar ik denk wel 20 minuten. Oh, dus ik was eigenlijk nog best snel. Ja, je bent best snel, ja. Ja. En op zich, het is natuurlijk ook, het is een verhaal van een psychose. Dus alles loopt een beetje door elkaar. Er is de dagboekaantekeningen van de danser, hoor je. Er is de muziek, er is dans. Het is ergens ook wel heel erg schizofreen en psychotisch, de voorstelling. Ja. En er zit niet een lijn in. Jullie vertellen niet een verhaal van A naar B. Nee. Is dat fijn om dat los te laten? Van we beginnen niet bij A en... Maar dat was mijn bedoeling. De bedoeling was echt om niet naar iets te kijken dat je van het begin tot het eind. Je begrijpt het of je begrijpt het niet. Het gaat over Nijinsky, over de danser. Ja, de meeste mensen kunnen hem kennen van het boek Vaslav van Arthur Chopin. Die heeft een bestseller over hem geschreven. Klopt. Dus een balletdanser, Rus was het? Oekraïne. Hij is in Kiev geboren. Oh ja. Ja, dat is nu geen Rusland meer. Nee, goed dat je het zegt. En een heel bekende danser. Wereldberoemde danser in zijn tijd, ja. Met de grootste sprongen van de wereld. Ja. En hij raakt de weg kwijt. Ja. Hij wordt schizofreen, of hij is schizofreen. Ja. En dat is het verhaal. Dat is eigenlijk het verhaal. En wat wij doen, zijn dat je in de gedachtespinsels van zijn hersens terechtkomt. Dus al zijn associaties, die komen via of de muziek, wordt het vertaald, of via de tekst, of via het beeld, of via de dans. Dus al die ingrediënten zijn eigenlijk allemaal wat in zijn hoofd zich afspeelt. En doordat je het zo associatief ook, zoals ik het samen met Titus Til, die het geregisseerd heeft, neergezet hebt, kijk je eigenlijk constant naar associaties. En daardoor kan je het ook niet direct volgen van waar gaat dit over. Het zijn echt allemaal wat een schizofreen heeft. Het springt van de een op het andere. En het kan van dat hij denkt dat hij God is tot... Totdat hij denkt dat hij weer op moet. Van, Vaslav, je moet op. Of, ja, je moet op. Ja. Dus dat gaat alle kanten op. En dat is ook wat je ziet. En dat is denk ik ook wat op een gegeven moment... als het kwartje valt, dat je dat begrijpt. Dat je helemaal meegaat in zijn gekte eigenlijk. Ja, en dat je ook medelijden met hem krijgt. Dat je hart naar hem uitgaat. Ja. Ik denk, wat een onrust. Ja, wat een onrust, ja. Zo, dat is echt heftig, hoor. En dat, ja, dat ontroert mij enorm. Ik vind dat zo prachtig om naar... En Misha van Leeuwen, de danser, die doet dat zo, echt zo ontzettend mooi. Je hebt ook zo'n ongelooflijke goede kop. Als je zo heel dichtbij hem bent en je ziet en je kijkt naar hem... dan voel je ook echt die gekte erin. Dat is heel knap, doet hij dat. Maar ja, goed, ieder mens heeft die gekte ook. Hey. Ja, dat wordt op een gegeven moment ook gezegd. Dat gekte verpletterend eenzaam is, maar het is gekte is misschien wel het minimaal menselijke. Ja. Wat denk jij dat daarmee bedoeld wordt? Nou, wat hij daarmee bedoelde? Dat is de tekst van Ko van de Bos, mm-hmm. Hè? Ja. Nou, ik denk, iedereen heeft die gekte in zich. Iedereen heeft wanen en vreemde associaties en... Dat is heel menselijk, zoiets. En daarom... jij en ik houden het nog net binnen de perken. Nou ja, wij zijn nog net dat we zelf een soort beheersing hebben over wat we zeggen. En dat heeft... wat op zich ook weer jammer is aan één kant. Maar aan de andere kant, ja, je moet ook met respect met andere mensen omgaan. Dus, maar het gaat niet over omgaan met anderen. Het gaat heel erg, wat schizofrenie is, gaat echt heel erg over dat ze, wat ze in hun eigen wereld hebben. Dat ze wantrouwen krijgen. Dus het is niet dat ze gemeen doen naar anderen. Of het is echt in hun eigen, ze zitten in hun eigen waan zitten ze. Maar ja, dat heb ik ook en dat heb jij ook. Iedereen heeft dat wel. Dat je in je eigen hoofd en dat je er niet meer uitkomt en dat je... Je denkt van, oh, die denkt waarschijnlijk dat ik zo ben. Of zo. Zoveel bezig met anderen, ja. Met veel te veel met anderen. En allemaal met onze eigen waarheid. Ja, en met allemaal onze eigen waarheid. En dat is daar gaat het ook over, deze voorstelling. Brengt deze manier van werken je wat je ervan hoopte? Sorry? Brengt deze manier van werken jou wat je ervan hoopte? Ja. Ja? Ja. En wat is dat? Wat het is, nou ja, wat je hoopt als je zoiets maakt. Hè, je begint met een idee en dat werk je uit. En je hoopt dan heel erg dat het publiek, en dat weet je niet van tevoren... dat je de reacties die mensen hebben, dat ze dat heel erg herkennen. En mijn grootste compliment is eigenlijk... mensen die psychoses hebben gehad en die deze voorstelling hebben gezien... die zeggen, het is zo herkenbaar en zo mooi ook om te zien. Het is ook mooi om te zien zelfs. Dus het is niet alleen maar naar, nee, maar er zit ook mooi. Zeker schoonheid in. En dat heeft Nijinsky, ja, die zat in zijn eigen wereld... en die heeft een dagboek geschreven met krankzinnigste teksten... en gekte die erin zat. Maar dat hoefde niet dat hij ongelukkig was. Hij zat in die wereld. Dus het heeft ook een schoonheid, een bepaalde manier. En dat vind ik, ik ben een positief, optimistisch persoon. Dus ik zoek dan ook wel de mooie dingen van de psychose erin. En ik denk ook dat je kan psychose niet vergelijken... als je dat nooit met een mens zoals ik, die dat nooit heeft meegemaakt... Ik bedoel, ik kan het vergelijken met als ik muziek maak... dan kom ik in een andere wereld. Dan kom ik in een ander universum. Ja. En dan probeer ik iedereen mee te nemen naar dat andere universum... waar geen oorlog is en geen grenzen en niets is. Maar alleen maar een soort rijkdom van schoonheid. En troost en wat allemaal niet in muziek zit. En je schrijft, je hebt op je website een manifest staan... Mm-hmm. Waarin je schrijft, wij mensen hebben kunst nodig om de essentie van het leven te begrijpen. Iets betekenis te geven. Het leven is niet alleen maar eten, drinken, werken en slapen. Er is meer. En dat meer is kunst. Mm-hmm. Dat is het. Ja, Ja, dat voelde ik ook heel erg in je voorstelling. Ja. Waarom heb je dit opgeschreven? Waarom? Nou, dat was een reden omdat tijdens de pandemie de kunst zo enorm genegeerd werd. En ik voelde het bijna persoonlijk. Dat ik dacht, Jezus. Alsof jij genegeerd werd. Alsof ik genegeerd persoonlijk. En dacht ik, dit kan toch niet. Dit is toch wel echt te erg voor woorden wat er nu gebeurt. Ik bedoel, voor mij is kunst het allerbelangrijkste in het leven. Ik bedoel, als er geen kunst is, wat is er dan nog op deze aard? Ja, eten en slapen en werken. Ja, ja, goed. Dat is geen rijk. Ja. Het is natuurlijk heel fijn als je kan eten, drinken. Wij leven natuurlijk in een geweldig land waar alles is. Ja, zegeningen tellen enzovoort. Maar het wordt heel schraal als er geen kunst is. Maar goed, als je naar Afrika gaat en waar mensen alleen maar van de krekeltjes leven, die zijn ook aan het zingen en dansen. En dat is waar ze inspiratie en leven en ceremonies hebben. Daar gaat het over. Het gaat over de rijkdom van muziek en anders op een andere manier met elkaar de dialoog aangaan, behalve tekst. En dat is dansen en dat is kunst en dat is naar schilderijen kijken, is een boek lezen. En daarmee iets universeels. Ja. Ik ga even iedereen die het begin van de uitzending niet heeft meegekregen bijpraten. Vannacht zit ik naast Esther Apitulij. Ze is altvioliste. En haar eerste les op viool kreeg ze op haar 12e. Nou ja, je stapt al snel over op die altviool. En wij praten vannacht over de voorstelling De Sprong van Nijinsky, die nu in de theaters te zien is. Je bent, las ik, geboren uit muziek zo'n beetje. Dat jouw ouders hebben elkaar leren kennen door de muziek. Dat verhaal, ja. Ja, dus, oké. Okay. Weet dat ik het vertel? Ja, want ik vind het heel erg ontroerend. Ja. Nou, het was Koninginnedag. Lang geleden. En mijn moeder, die zat op een feestje en die speelde piano. En toen kwam mijn vader binnen. Ik kan het beter anders formuleren. Oké, er zat een meisje achter de piano. Die speelde heel mooi Schubert. En toen kwam er een jonge man binnen. En die keek naar dat meisje die zo mooi Schubert speelde. En die dacht, ik wil daarnaast zitten. Ik wil samenspelen met haar. En Schubert heeft een van de mooiste quatre mains geschreven. Fantasie. Voor vier handen. Dus ze gingen samen, gingen ze dat spelen. En dat was eigenlijk een eerste dialoog die ze hadden. Met muziek. En als je dan ook weet, als je quatre mains speelt, dan gaan die handen ook zo heel dicht bij elkaar. Dus voordat je überhaupt een woord hebt gesproken, hadden ze al heel veel contact. Ja. Ja, toen kwamen kinderen van. Waaronder jij. Waaronder ik, ja. Jouw vader is geboren op de Molukken. Ja, Ambon. Nee, Saperoe eigenlijk. En als ik dan een beetje jouw leeftijd bekijk, dan denk ik al snel, dat moet een knilsoldaat geweest zijn. Ja. Maar dat klopt niet, hè? Nee, ik ben echt een luxe Molukker. Mijn opa, dus de vader van mijn vader, die was heel knap jongetje op school. En in die tijd, rond 1900, mochten de knappe kinderen naar de echte grote school in Jakarta. Dus die was, toen hij 12 was, werd hij naar Jakarta gestuurd. In zijn eentje, ongeveer 12.000 kilometer verderop. Zijn ouders bleven thuis en hij ging dan daar. Ja, werd hij ondergebracht. En vervolgens is hij medicijnen gaan studeren. En dat ging hij in Nederland doen. En is teruggekomen, heeft mijn vader gekregen. En toen zijn ze regelmatig naar Nederland gegaan, omdat hij daar studeerde. En hij is toen vrij jong overleden, in 1936. Toen was mijn vader, denk ik, hoe oud was hij toen? 12, zoiets. En toen is hij overleden in Indonesië. En toen is mijn oma met mijn vader naar Nederland getrokken. In 36 al. Om te blijven? Om te blijven, ja. Want ze vonden het hier kennelijk. Goed. Ja, mijn oma die had het ook wel heel moeilijk. Haar man was overleden. En ze wilde er afscheid van nemen. Ze wilde gewoon daar niet meer zijn. Het is ook een beetje een vlucht. Het is ook een vlucht, maar ik heb daar nooit met haar over gehad. Ik weet de werkelijke reden, weet ik eigenlijk niet. Ben je daar zelf wel eens geweest? Ja, zeker. Ik ben, ik ging een hele concerttour doen. Begon op in Jakarta. Heb ik toen solo gespeeld met het symfonieorkest uit Jakarta. Ja, was geweldig. En met mijn altvioolkwartet. Ik had een kwartet met altviolen en met een tapdanser en met nog een pianiste. Gewoon weer en. En, ja, kan het niet laten. Toen ook al bezig om heel anarchistisch op het podium te gaan staan. Een hele tour doorgemaakt. Toen ook naar Ambon. En toen dacht ik, ja, maar vlakbij Ambon is Saproa. Dat is een heel klein eilandje. Moet je met een roeibootje naartoe. Nee, met een motorboot. Dat is wel 1,5 uur rijden van varen. En toen heb ik gevraagd of ik daar kon spelen. En nou, dat kon eigenlijk niet, want er was helemaal geen concertzaal of wat dan ook. Het was wel een kerk. Ze deden niet aan concerten? Nee, ze deden niet concerten. Ze hadden nog nooit een concert gehad daar, op het eiland. Maar als jij zegt, mag ik komen spelen, wat dachten ze dan dat je kwam doen? Nou ja, de cultureel attaché die zei van, ik ga proberen te regelen. Ik kan kijken wie je kent in Saproa. En toen leerde die de pastoor kennen en die zei van, ja, ze kunnen wel komen tijdens de dienst. Dan kunnen ze tijdens de dienst een stukje muziek maken. Dus toen zijn we naar de dienst daar naartoe gegaan. Met z'n allen. Ja, het was een ongelooflijk avontuur. Dan zit je daar opeens in een kerk. Ja, vooral maar ook die tocht over die oceaan. Dat was ook waanzinnig met die motorboot. Het was ook niet dat je dacht van, oké, dit is denk ik het einde nu. Nu gaan we. Nu hoeft maar iets te doen. Dus of een viool of ik. Ja. Dus we kwamen daar aan en het was een zondagochtend. We waren echt om 7 uur later al op die motorboot. Om 9 uur begon die dienst. En wij liepen naar die kerk en gingen in die kerk zitten. En ze spraken alleen maar Molukkers of Ambonees. En zo nu en dan hoorde ik daar mijn naam van Esther Apitole. En dacht ik, oh, we moeten spelen. Beginnen. En viool uitpakken en klaar zijn. En toen ging je weer verder. En zo, oh, toch niet. Oh, ja. Even wachten. Gewoon een soort teaser, dat jij nog zou komen. Ja, hij begon. Kennelijk had hij het steeds over een voorbeeld van een vrouw die Molukkers is en die het gemaakt heeft en dan hier naar haar eigen eiland komt. Dus er was een hele speech over mij. En, als voorbeeld? Als voorbeeld, ja. En dat hoorde ik later pas, want ik verstond het niet. Dus nu verstond ik ook Amsterdam Viola Quartet. Ik dacht, oh, dan moeten we weer spelen. Nee, dan ging het weer verder. Dus dat duurde ongeveer 1,5 uur voordat wij. En toen zwaaiden ze zo. En toen gingen wij spelen. En we begonnen met Mozart of zo. Ik weet niet meer wat we begonnen met spelen. Maar nou, we deden een moeilijk loopje. En de mensen begonnen helemaal te joelen en te juichen. Ze vonden het echt. Ze hadden dit nog nooit meegemaakt. Hoe was dat? Ja, dat was echt. Het was echt ontroerend gewoon. Het was zo geweldig. Ja, het was echt een. Omdat er ook heel veel apitulijs in de zaal zaten. Maar na afloop werd ik meegenomen. Ja, het eiland van de apitulijs. En zei ik, ben apitulijs, ik ben wap apitulijs. Nou, ik had nog nooit zoveel apitulijs. Want in Nederland waren alleen maar mijn twee broers en mijn vader. En mijn oma de apitulij. Verder kende ik geen apitulijs. En is dat dan meteen familie? Hoor je er dan meteen bij? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Maar het ging natuurlijk ook over geld. Op een gegeven moment wilden ze ook wel wat geld hebben. En bleek dat ik ook nog een huis daar had. Oh. We hebben nog een huis. Ja, dit is jullie huis. Oh, oké. Met een tuintje zo eromheen en een hekje. En toen zijn we daar naar binnen gegaan. En toen woonden daar twee families. Maar heel armoeig. Maar de familie Apitulij ook? Nee, er waren andere mensen. Was gekraakt. Zelfs daar? Ja, zelfs daar, ja. Ja. En toen je terugkwam, heb je het met je vader over gehad? Ja, natuurlijk. Ik zei, je moet mee de volgende keer. Dat is geweldig. Maar mijn vader die wilde er absoluut niet over praten om naar Indonesië te gaan. Ik kon met hem daar niet over praten. En om dat te begrijpen, denk ik dat hij het zo erg vond dat hij op zijn 12e naar Nederland moest. De afscheid nemen van zijn vrienden en van zijn Nederland. Ja, dat is niet makkelijk, denk ik. Dus hij wilde dat niet terug. Hij zei ook van, als ik terug ga, dan herken ik niks meer. Het is vast allemaal veranderd en zo. En ik wil die herinneringen niet meer. Hij praatte ook nooit over vroeger. Te pijnlijk. Ik denk het. En ik was toen nog niet zo geïnteresseerd in... Ik ging niet doorvragen. Nooit doorgevraagd. Dat zou ik nu wel doen. Maar ik merkte gewoon aan mijn vader dat hij er niet over wilde praten. En dan hou je gewoon je mond, hè? Ja, dan ga je eromheen. Ja, en mijn moeder wilde er ook niet over praten. Denk je dat ze het verhaal kende of wist? Ik weet het niet. Maar mijn oma, die wilde wel terug. Dus ik had wel met mijn oma, dus de moeder van mijn vader... Die had ik wel afgesproken om te gaan. Maar toen werd ze ziek en kon het niet doorgaan, helaas. Maar ik ben zelf wel geweest. Wil je iets doen met je moeilijkste achtergrond? Zou je daar niet eens een voorstelling over willen maken? Ja, daar ben ik ook al heel lang van plan. Ik heb al heel lang, denk ik al 15 jaar of zo, heb ik iets liggen wat ik heel graag wil. Ik heb het ooit wel het initiatief genomen. Toen heb ik allemaal Molukkers gebeld. En gevraagd van, kom, we gaan een Molukse opera maken. Het verhaal vertellen van de Molukkers. Want na die treinkaping hebben we alleen maar slechte naam. En dit is natuurlijk... Ja, ik had 3 weken geleden dat ik hier Younes Bonaya, acteur. En die zei ook, ja, als ik zeg dat ik Moluks ben, zegt iedereen, kaping. Ja, nou ja, terecht. Ik bedoel, dat is de enige hou vast waar mensen denken van, oh, Molukkers. Ja. Ik bedoel, het kon niet anders dat ze dat moesten doen. Om gewoon aandacht te krijgen. Dus het is ontzettend naar. Maar ja, dat mensen zo ver moeten gaan om zo'n kaping. En meer dan dat, die school natuurlijk ook. Dan zijn ze echt is het water echt heel hoog gekomen. Ja, dat zei hij ook. Niet om het goed te praten, maar wel om... zoals je misschien net zei, weet je, dat je wel je vragen stelt van hoe komen dingen? Ja. Ja, hoe komt dat? En dat is... Je denkt van, oké, die Molukkers, dat zijn gevaarlijke mensen. Dat zijn agressieve mensen. Omdat ze die treinkaping hebben gedaan. Dus dan blijft het daarbij. En dan, dat vind ik zo eng aan zo... snel oordelen. Eerst begrijpen van waarom doen mensen dit. En als je dat dan begrijpt, dan kan je daar, heb je daar ook begrip voor. Maar goed. Molukse opera. En toen zat ik met allemaal Molukkers. En toen zei ik van, oké, ik wil dit wel met jullie samen gaan proberen om iets te maken. En dan ook echt, enzovoort. Dat ik iedereen opdracht geef. Jij gaat het notulus maken, jij gaat de begroting maken, jij gaat dit doen en dit. En na 4 keer kwamen steeds minder Molukkers. Weer zaten we met z'n 8 en toen was het 6 en toen nog maar 4. En ja. Nee, met Molukkers moet je niet een project samen willen maken. Niet in die zin. Je moet dan wel, als je een zakelijk leider hebt, moet je gewoon een goede zakelijk leider hebben. Producent, heb je een goede producent nodig die dan probeert om jou te begrijpen. Wat wil je dan neerzetten? Dus dat zit er nog wel. Het zit nog in het vat. Het zit nog in het vat, ja. Met 2 pianospelende ouders was het natuurlijk niet gek dat jij ook iets in de muziek ging doen. Mm-hmm. En waarom viool? Even denken. Mijn broertje, mijn oudste broer speelde viool en mijn andere broer speelde dwarsfluit. Moesten jullie iets spelen? Ik denk het wel. Maar ik heb het niet zo ervaren dat ik het moest. Ik heb zelf wel, toen ik 7 was, toen kreeg ik pianoles. En dat was voor mij zo normaal dat ik muziek ging spelen. Dus het was niet voor mij, ik moet iets. Nee, iedereen speelde muziek. Mijn vader, mijn moeder, mijn broertjes allemaal. Dus... Maar ik wilde eigenlijk ook viool spelen, want ik vond dat magisch, die viool. Die klanken die mijn broer veroorzaakte, zeg maar. Toen dacht ik, dat wil ik ook. En zei mijn moeder, nee, we hebben al een violist in huis, dus ga maar piano spelen. Ze wilden een orkestje maken? Deze wilden een orkestje maken, denk ik, ja. En wanneer mocht je wel viool? Op mijn 12e. Toen kreeg ik een viool, uiteindelijk na veel zeuren. En meteen daarna ingeruild voor een alt-viool. Ja, ik speelde viool. En mijn vader was oogarts. En die had een praktijk aan huis. En zijn, een van zijn patiënten die hoorde mij viool studeren. En toen zei hij van, mag ik dat even luisteren? Wie is dat? Zij is mijn dochter. En toen zijn ze naar boven gekomen. En toen bleek dat hij de alt-violist was van het Concertgebouworkest. De aanvoerder van het Concertgebouworkest. En die zag het wel zitten met mij. En die zei van, ik wil je wel lesgeven. En toen heeft hij mij lesgegeven. Maar na een half jaar of zo zei hij, volgens mij moet jij gewoon altviolist worden. Want ik vond die hoge tonen niet mooi. Ik vond het nogal penetrant. Kijkt erbij alsof je dat nog steeds zo vindt. Ja, dat is ook zo. Ja. Nee, maar viool is prachtig hoor. Als je het maar op een bepaalde manier benadert. Maar heel veel violisten hebben neiging om zo heel penetrant en scherp te spelen. En daar kan ik niet zo goed tegen. En dat kan überhaupt niet op een altviool? Nee, de altviool heeft toch wel echt iets meer een weerbarstig geluid. En ronder en warmer. Warmbloediger, zeg maar. Die heeft iets, nou, een beetje zoals mijn stem ook. Laag. Laag en diep. En voor jou een diepe liefde? Diepe liefde, ja. Ja, nee, kan niet zonder. Heb je jouw kinderen ook allemaal op een instrument gezet? Ja, die moesten echt. Nee, hoor. Nee, ik wilde wel dat ieder kind een instrument zou spelen, ja. En dat is ook gebeurd. Mijn oudste speelt cello en die speelt piano en ze zingt. Is actrice uiteindelijk ook, maar dat integreert ze ook in de... Ja, mensen hebben een beeld van jou gezien, volgens mij, dat het een heel artistieke gebeuren is. Ik kan me zo voorstellen dat er tussen eten en afwas gewoon even gemusiceerd wordt. Ja. Klopt dat? Ja, werd veel gespeeld. Ja, ook geïmproviseerd. En mijn middelste, Mingus Dagelet, die speelt piano en die zingt ook en die drumt. En mijn jongste, die speelt gitaar en die speelt ook piano. Ja, dus, het is toch een soort... ik heb een vleugel thuis staan en ik speel ook te pas en te onpas speel ik piano en dan gaan ze zitten en dan gaan ze luisteren en dan gaan we samen spelen. En het is een soort rustpunt ook wel, muziek maken samen. En dat geeft een soort, ja, het is een ander soort verbinding met je kinderen. Ja, ik moet dan nu weer denken aan de handen van je ouders, dat je gewoon door te spelen al elkaar dingen vertelt. Ja. Zonder woorden. Nee, en dat vind ik eigenlijk de allerbelangrijkste. De boodschap die je kunt vertellen via muziek is zoveel groter dan gewoon praten. En dat geeft een ander soort dynamiek ook met elkaar. Het is ontzettend leuk. We hebben ook voorstellingen gegeven samen met de hele familie. Ging dat een beetje? Uiteindelijk wel. Want je hoort ook wel eens van die bekende muzikale families dat het achter de schermen gewoon haat en nijd is. Dat en, was het zeker. Nou, niet haat en nijd, maar wel... irritatie. Nou, vooral de jongste die begreep gewoon ook niet dat je moest repeteren. Dat begreep hij niet. Van we gaan het nu oefenen. En dan had hij ook tekst en zo. En hoe oud was hij? We hebben eerst gespeeld met... even kijken, toen was hij 7, denk ik. Mingus, ja. En die zei dan, als ze er geoefend hadden, zei van... ja, ik deed het goed hoor. Gaan jullie maar repeteren zo. En dan ging je weer naar buiten, ging je voetballen. Zo, dat soort dingen. Gewoon nog net even te klein. Ja, nog niet echt... begreep niet dat je het een paar keer moet oefenen... om tot iets te komen waardoor het een voorstelling wordt. Dus dat was wel lastig. Nee, je moet weer terugkomen. Je mag over een half uurtje maar even voetballen. Denk je dat het genoeg gebeurt in Nederland? De ouders die hun kinderen opvoeden in muziek en kunst en cultuur? Nee. Ja, ik sprak vorige week Daria van den Berken, pianiste. Mm-hmm. En zij heeft een deels Russische achtergrond. En ze zegt, ja, in die cultuur is het veel vanzelfsprekender. Ja. Dat je iets doet met muziek. En dat tuurlijk, je nou... ja. Nee, die traditie is hier niet zo. Helaas. Ja, ja, wat missen we daardoor? Wat je daar, ja, enorme rijkdom. Ja, ik denk dat muziek het allerbelangrijkste kunstvorm is ongeveer die er is. Want iedereen houdt toch van muziek. Of het nou klassiek is, of pop, of jazz, of wat dan ook. Dus hoe geweldig is het als je het ook zelf kan doen. En iedereen luistert. Luisteren zoveel mensen naar muziek. Dus dat is absoluut belangrijk in onze maatschappij. Maar om het zelf te doen. Ja, god, ik geef lessen ook. En mensen komen ook vaak naar mij toe. Zeker toen ik nog kleine kinderen had. Van ik wil dat mijn kind ook. Maar die wil niet op pianoles. Die wil niks. Ja, dat, ja denk ik, daar gaat het niet over dat iemand niet wil. Je gaat toch. Het is gewoon verplicht de kost, vind ik. Want het is zo'n enorme rijk. Ik zie het nu aan mijn eigen kinderen. Ik weet het van mezelf. Hoe belangrijk het is dat je een instrument kan spelen. En dus ja, ik heb voor mij moesten ze gewoon instrument spelen. Ja, maar schort het dan niet eigenlijk gewoon aan de opvoedkundige kwaliteiten van de meeste mensen? Ja, maar de mensen. Kijk, hij wil niet, laat maar. Nee, ouders hebben heel gauw de neiging. En nu helemaal in deze tijd. Van nee, als ze na 3 weken. Nee, ze heeft geen zin meer om dit. Weet je, het gevecht om iets te leren is. Dat is heel belangrijk voor je ontwikkeling, vind ik. En dingen gaan niet altijd gemakkelijk. En school is verplicht. En dan gaat het ook niet altijd gemakkelijk. Maar een instrument leren, ja, of ook een sport beoefenen. Ja, je moet dat trainen om iets beter te worden. En dat beter worden, dat is natuurlijk iets waar je doorheen moet. Want het gaat zo nu en dan goed en dan gaat het weer slechter en dan gaat het weer goed. Dan zijn we die pieken en dalen en daar moet je doorheen kunnen. En als mensen heel gauw, of kinderen dan snel van... ja, ik heb er geen zin meer in, want ik kan het niet. Ja, als je daaraan toegeeft, dan gaat dat je hele leven achtervolgen. Je moet als ouder de ruggengraat van je kinderen... Ja, echt. Dat is echt, vind ik, wel belangrijk. Ja, dat je dat ze leren ook om te gewoon... Het moet gewoon 10 minuten, kwartiertje elke dag studeren. Het is toch niks als je ziet hoe vaak ze achter... computers zitten, spelletjes zitten en weet ik veel wat. Dus ja, voor mij is dat... En bovendien, ja, ik vind wat voor mij ook heel belangrijk is... is zeg maar de stilte in de muziek en de rust die erin zit. En ik denk als je zelf speelt... dan bouw je zelf een wereld om je heen die zo eigen is... En je zei net al, je bent in een andere wereld als je speelt. Ja, dan ben je echt in een andere wereld. En dat is de wereld waar je zuurstof krijgt. En waar ruimte is om anders te denken. En gewoon los te laten van de dingen die je allemaal moet. En ik denk dat als iedereen dat zou doen. Als iedereen weet wat het is. Ook al kan je het niet goed. Al kan je maar 3 noten gitaar spelen of piano spelen. Maar als je daarin kan verdwijnen. Dan hoeven we niet meer allemaal zo gek op meditatiecursus en zo. Nee, precies, ja. Dat is echt onzin. Je hoeft helemaal niet, ook niet meer in therapie. Je hoeft echt helemaal niks. Het gaat allemaal, lost dat zichzelf op als je muziek maakt. Jouw stichting Viola Viola, wat doet die? Doet die ook aan muziekonderwijs? Nou, die steunt vooral mij. Heel goed, vind ik een heel goed doel. Dus die is ons... Ja, muziekonderwijs... Ik zou het heel graag willen, maar ik ben wel de initiatiefnemer en de artistiek leider. Dus ik zou heel veel willen doen. En eigenlijk zou je wat andere mensen dan in de stichting moeten laten functioneren. Om ook andere... maar in dit geval doe ik het alleen. Het gaat alleen over mijn projecten en mijn concerten. En, ja, wat zijn je plannen? Ja, ik heb heel veel plannen. Behalve de Molukse opera heb ik ook nog wel... volgend jaar Philip Glass programma doen. Ik heb met Hans Dagelet, mijn man, heb ik een voorstelling in de schemering. Die heb ik gemaakt tijdens de pandemie. Een beetje een reflectie op ook over hoe het nu gaat in de maatschappij. En die ga ik ook nog weer spelen. En ik heb wel een heel groot plan waar ik eigenlijk niet over wil praten, maar... Ik ga je er toch naar vragen. Ja, nee, het was in het voorgesprek ook al, zei ik ook. Ik wil er eigenlijk niet over praten, heb ik het toch gezegd. Vervelend zijn we. Ja. Maar ik begin er nu zelf over. Ja, dat noem ik even als werktitel, is Perpetuum Mobile. Iets wat constant maar in beweging is. En voor mij is... Ik dacht, ja, ik wil toch iets voor de wereld gaan doen. Ik wil iets voor de aarde doen. En dacht ik vind dat de mensen op een andere manier naar de aarde moeten kijken. Dus ik dacht een soort ode aan de aarde. En dat belangrijk is dat ik wilde zeg maar de mensheid een soort een andere opening geven om anders te gaan nadenken over hoe je moet leven. Een andere mindset. Dat kan natuurlijk helemaal niet, maar goed, ik wil het toch wel proberen. Ja, je hebt die Glenn Albrecht, ik weet niet of je weet wie dat is, die milieufilosoof. Nee, weet ik even niet. Nee, dat maakt niet uit. Die is een hele mooie documentaire en die heeft het over consuminderen en duurzaam vergroten. Dus meer vermeerderen. En meer naar de aarde kijken van wat biedt de aarde ons... in plaats van dat we de aarde gewoon echt gebruiken. Uitputten, ja. En de aarde geeft ons heel veel. Ik bedoel, Alles. Maar wij zien dat helemaal niet meer. We zien de technologie dat we konden vliegen en auto's konden maken, is het als een gek gegaan. Ja, en dat hebben we allemaal zelf gedaan. En dat hebben we allemaal zelf gedaan. Dus we moeten eigenlijk gewoon weer terug naar voor 1900, voordat we konden vliegen en telefoneren. Weer schoon beginnen. Want ik was gisteren even op één, geloof ik, was die, hoe heet die, Vincent Icke. Mm-hmm. Je had het over de zon en over... Natuurkundige, toch? Ja. Wetenschapper, ja. En die zei op een gegeven moment ook iets van... als er een soort verbinding of een link... of een gedeelte van de zon op de aarde zou neerstorten... wat altijd zou kunnen gebeuren... dan zou alle elektriciteit en alles zou dan uitvallen. Alles zou smelten, zo heet. Zeg, hoe mooi zou dat zijn dat we dan helemaal niks meer hebben. Gewoon helemaal geen... Ja, misschien zijn we er dan zelf ook wel niet meer... Ik denk dat we wel overleven. Maar hoe wil jij ons anders laten denken? Door middel van muziek? Door middel van muziek, inderdaad. Eigenlijk wat ik al deze voorstellingen doe met tekst en met beweging. Eigenlijk alle kunstdisciplines zou ik bij elkaar willen zetten. Met wel een idee daarachter om dat samen ook met juist met mensen uit de maatschappij samen te maken... die heel ver af van kunst staan. Dus die gewoon geen geld hebben om een instrument te kopen of wat dan ook. Dus juist die mensen erbij betrekken. Dus dacht ook, ik wil inderdaad... waar moet je beginnen om mensen op een andere manier te laten nadenken? Dat zijn natuurlijk, het begint bij de jongere mensen. Dus die wil ik erbij betrekken. Lage scholen en ook middelbare scholen. En gewoon alle lagen van de bevolking wil ik kijken waar ik dan... mee samen kan werken. Dat is gewoon een meerjarenplan. En dan uiteindelijk, over hoeveel jaar, 6 jaar zeg maar... zou ik daar een voorstelling van willen maken. En die wil ik dan 2 weken lang in de Westergasfabriek doen bijvoorbeeld. Maar dan met kinderen en met een koor en alles. Maar wel met een achterliggend idee... dat we anders moeten, een andere mindset moeten gaan krijgen. Maar dat moet dan niet alleen 2 weken in de Westergasfabriek... Dan moet je gewoon de wereld veroveren. Nou, dat, kijk, als het concept, ik wil zo'n concept maken... dat dat concept ook in Londen kan, en in Parijs en in New York, overal. En dat je dan daar met de plaatselijke muzikanten en kunstenaars... dit samen gaat maken. Maar eerst moet ik inhoudelijk goed weten wat wil ik... en hoe wil ik het aanpakken, zodat het... helder is, want nu is het nog veel te vaag. Maar er is een soort missie in mijn hoofd. Dan denk ik, ik wil iets... Het klinkt als iets heel hoopvols. Ja, ik wil gewoon, ik ben te optimistisch ook. Ik wil gewoon graag dat mensen anders gaan denken. Dat moet ook wel. Iedereen is natuurlijk al mee bezig. En iedereen zegt ook van, we moeten een andere mindset krijgen. Ja, het wordt tijd. Het wordt ook tijd, ja. Dankjewel, Esther. Oh, is het al afgelopen? Het is al afgelopen. Ik ga nog even vertellen dat De Sprong van Nijinsky... tot en met 1 juni te zien is in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is er ook als podcast. En binnenkort zijn we er ook een keertje live met publiek. Op zondag 14 mei is het NPO Luister podcast event... in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De hele dag kunnen er live opnames van de beste podcast van de NPO worden bijgewoond. De Dag bijvoorbeeld. En de Jordcast of Europa draait door. En ik praat die dag een uur lang met Arnon Grunberg. Ga naar podcastevent.npo.nl voor meer informatie. Straks is Misha op de zender en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is Mark van Oostendorp mijn gast. Hij maakt de podcast Het Dialectenbureau. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.